leci od zmierzchu po blady świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 17 lutego, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Minuty po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie. Nowy dzień przed nami, wtorek, 17 lutego, to 48 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 17, a dzień potrwa ponad 10 godzin. No i co chyba najbardziej nas cieszy, dzień dłuższy od najkrótszego w roku, już o ponad 2 godziny. Dziś imieniny Donata, Juliana i Sylwina. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia i pamiętamy także i składamy najlepsze życzenia tym dziś świętującym. A dziś Światowy Dzień Kota. Chyba jest tak, jak czułem, że los nam nie dorząd. Co nad tym ronić łez i ranić w sobie ból. Dwie nadzieje i klęski, dwie rozłamał nam się stół. Zwijam to, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zwijam to, tu nie ma nic, to rozbity dwa. KSU się pojawia, to od razu Bieszczadnicy także zdają swoją relację z tego, że są relacje ze swojej obecności po drugiej stronie radioodbiornika. Minus 7 u pani Ireny w Lesku, gospodyni domowa nie śpi, jedna, druga, trzecia. No tak, tak. Wstajemy, choć pewnie należałoby się jeszcze więcej odpoczynku. Nowe nagranie w Trójce, KSU i rozbity dzban, to za nami, a przed nami prognoza pogody. Napływa mroźne i suche arktyczne powietrze. Dziś w całym kraju słonecznie, choć po południu miejscami na zachodzie może się chmurzyć. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, także porywisty. Ciśnienie rośnie, a na termometrach od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, plus 2 na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu właśnie, plus 4 na krańcach północnych, południowych oraz w centrum, a najwyższa temperatura dziś w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim do plus 6. Despise. Stuck in this place. 12 minut po godzinie 5. To takie nasze AC Piorundece. Ostatnio słuchacz troszeczkę przerobił nazwę. Pierwsze dwie literki z pierwszego członu i pierwsze dwie z drugiego. ACDR tak wyszło, ale blisko ACD. Prawie ACDC. Bardzo gorąco pozdrawiamy. To zdaje się od pana Jacka w ubiegłym tygodniu. No, nie znalazło się wśród 10 nagrań to akurat, które skutecznie państwo budziło, ale wydaje mi się, że w 2015 też świetnie dają radę, czego wyrazem są państwa listy, między innymi od pana Artura. No jest siła i podwójny i ten muzyczny wysiłek. Bardzo dziękujemy. Poranne wynurzenia, między innymi od pana Irka. Wynurzywszy się z łazienki, stwierdzam, że wiosny jeszcze nie ma, ale brać budzikowa jest i to mnie bardzo cieszy. A w odpowiedzi na pytanie pani Igi, jak to jest, budząc się z samego rana i później jak ten przebieg dnia wygląda, pani Agnieszka odpowiada, sama nie wiem, choć czasem ranek zaniedbany. O, dokładnie tak to wygląda. A ja bym dodał jeszcze od siebie, że później, może nie cały dzień, ale jednak troszkę zaspany, czy może przespany. 13 po 5. Wracamy do tej naszej rzeczywistości, także porannej, związanej z drogowcami, kierowcami. Ważne dwie informacje. Pierwsza z szesnastki o tym, że zakończył się protest rolników w powiecie grudziąckim. Ta droga numer 16 była przez kilka godzin nieprzejezdna na wysokości miejscowości Kłódka. Demonstrowali niezadowolenie rolnicy, których do Grudziądza nie wpuściła policja, ale koniec protestu blokady krajowej szesnastki to już za nami. Zatem szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. A jeśli chodzi o szeroką jak rzeka trasę łazienkowską, no właśnie, szczególnie o most. Okazuje się, że z mostem łazienkowskim jest gorzej niż się wydawało. Niewykluczone, że będzie potrzebny remont warszawskiej przeprawy. Pierwszy dzień roboczy po sobotnim pożarze mostu dla wielu mieszkańców stolicy wiązał się z koniecznością zostawienia samochodów w domu. Okoliczności powstania pożaru bada prokuratura na pewno dziś. Więcej szczegółów na ten temat w Trójce. 14 po piątej to teraz u nas tyle, choć kolejny odcinek spotkań z Muńkiem Staszczykiem, z jego wypowiedziami na temat wspaniałych nagrań grupy Tilaw po godzinie 7.30 w porannej audycji. Już teraz gorąco polecamy. A u nas, no niech będzie tak po prostu banalny. Słowa kremują mnie, że to zbyt proste jak na mnie. To nie wyznanie, to jest mój stan. Skup się, bo jesteś zupełnie sam. Nikt nie chce mówić prawdy o brzaskach, choć pod paznokciem robi się miazga. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Znów mamy sobie coś do powiedzenia. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Aby me słowo odzyskało znaczenie, muszę rozpocząć tę jazdę od siebie. Szkoda, gdy słowo już nic nie znaczy. To moja próżność zawsze tłumaczy. Tak wiele wierszy ląduje w szaletach, tak wielu księży nie mówi o rzeczach, które naprawdę są dla nas ważne. Nie musisz szukać światła w gwiazdach. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Znów mamy sobie coś do powiedzenia. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Mogę codziennie wstawać o świcie i ciężką pracą zarabiać na życie. Mogę odstawić na bok tak wiele, by w miarę czyste zachować sumienie. To nie wyznanie, to jest mój stan. Skup się, bo jesteś zupełnie sam. Nikt nie chce mówić. Jeszcze pan Michał podpowiada, ja też rano wcześniej wstaję, a z tym rannym wstawaniem i z przebiegiem dnia to wygląda tak. Kto rano wstaje, i tu każdy może dopowiedzieć sobie, i wszystkie te stwierdzenia dopowiedziane będą prawdziwie. No coś w tym jest rzeczywiście. 18 minut po godzinie 5, zaglądamy do prasy, zaczniemy od Gazety Wyborczej. Każdy, kto zapłaci za towar lub usługę co najmniej 10 zł i weźmie paragon, będzie mógł wygrać samochód, laptop czy tablet. Loterię na takich zasadach chce organizować Ministerstwo Finansów. O tym już mówiliśmy, przypomina Wyborcza dziś, a ministerstwo wczoraj ogłosiło przetarg na organizację loterii. Pierwsze losowania mają odbyć się jesienią. Ta akcja ma zachęcić nas do brania paragonów. Dzięki uzyskaniu takiego dowodu zakupu można uzyskać pewność, że sprzedawca płaci podatek. Weź paragon na auto. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Z Pulsu Biznesu O tym, że resort infrastruktury ma pomysł na rozładowanie weekendowych korków na autostradach prowadzących do Gdańska. Przejazd nocą ma być tańszy. Rzecznik ministerstwa mówi, że obniżenie opłat nocnych dla samochodów osobowych i motocykli jest analizowane. Za wcześnie, by mówić, ile wyniosą obniżki. Aby skrócić czas obsługi, opłaty mają zostać zaokrąglone do 50 groszy. Otwarty ma też zostać kilka nowych bramek. Nocą nad morze będzie taniej. No, chyba ze znakiem zapytania jeszcze, ale dziś o tym Puls Biznesu. Krótko, dwa tematy z Rzeczpospolitej, o tym, że zorganizowanych grup przestępczych w naszym kraju przybywa. W minionym roku działało ich 920, czyli 41 więcej niż rok wcześniej. O gangach białych kołnierzyków Rzeczpospolita. W tym dzienniku także o tym, że polscy gimnazjaliści prawie najgorzej na świecie oceniają swoje i swoich rówieśników umiejętności w obszarze matematyki. Tylko 40% z nich uważa, że oni lub ich koledzy dobrze radzą sobie z tym przedmiotem. To o wiele mniej niż średnia krajów OECD, gdzie odsetek uczniów dobrze czujących się w tym obszarze wiedzy sięga 60%. Na tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze Rzeczpospolita, ale w tytule, w dzienniku o Gazecie Prawnej pojawia się: w ciągu ostatnich 6 lat ponad dwukrotnie wzrosła liczba pracowników, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie. Jak czytamy w dzienniku, statystyki Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają złudzeń. W 2013 roku aż 436 tysięcy osób otrzymywało najniższą przewidzianą przepisami pensję. W 2007 roku grono pobierających minimalne wynagrodzenie powiększyło się aż o 225 tysięcy. Niektórzy twierdzą, że wzrost w statystykach związany jest wprost z bezrobociem, to dlatego, że gdy jest ono wysokie, pracodawcy płacą zazwyczaj tylko tyle, ile muszą, zgodnie z przepisami. Rzeczpospolita niskich płac, o tym dziś dziennik Gazeta Prawna. 20 minut po 5 to teraz. Na razie tyle z prasy, a więcej pierwsze strony gazet po godzinie 6, to już za godzinę, a w porannej audycji także prasa zagraniczna i rozmowy z publicystami. Bardzo gorąco pozdrawiamy. I polecamy, rzecz jasna, wszystkich wcześniej rano wstających, by zdążyć na poranne. Zapraszamy. Kalendarium muzyczne, a i owszem, to za kilka chwil, ale wcześniej, jak to było? Gimnastyka buzi i języka. Zaprasza Kazik. Piątkowy budzik. To taka szczepionka na złe humory. The Vaccines. Nowe nagranie w Trójce. 26 po piątej, pora na kalendarium. W 1673 roku zmarł Molière, francuski komediopisarz i aktor. W 1834 roku w Lwowie odbyła się prapremiera Zemsty Aleksandra Fredry. 106 lat temu zmarł Geronimo, wódz indiański plemienia Apaczów. 88 lat temu Polskie Radio przeprowadziło pierwszą transmisję imprezy sportowej. Była to relacja z międzynarodowych zawodów narciarskich w Zakopanem. Rok 1927. 35 lat temu Polacy zdobyli zimą Monteverest. Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki pierwsi w historii stanęli na szczycie Himalajów. Zimą 33 lata temu zmarł Thelonious Monk, amerykański pianista jazzowy, kompozytor, przedstawiciel modern jazzu, a 8 lat temu zmarł Robert Adler, amerykański wynalazca, współtwórca pierwszego pilota telewizyjnego. Zmarł 8 lat temu Robert Adler. Dziś mija 7. rocznica ogłoszenia niepodległości Kosowa. W muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy artystkę, która zmarła wczoraj w wieku 68 lat. Popularna w latach 60. piosenkarka. Jej największym przebojem była nagrana w 1963 roku, kiedy to artystka miała 16 lat, piosenka It's My Party. Wspominamy artystkę, która odeszła od nas wczoraj. Ta smutna wiadomość napłynęła wieczorem. Leslie Gore w muzycznym trójkowym kalendarium. Supposed to be mine. must walk through the door like a queen with her king. Oh, what a birthday surprise! Judy's wearing his ring. It's my party, and I'll cry if I want to. Cry if I want to. Cry if I want to. You would cry too if it happened to you. Oh. It's my party, and I'll cry if I want to. Cry if I want to. Cry if I want to. You would cry too if it happened to you. Muzycznym trójkowym kalendarium. No, nie tak mieliśmy zaczynać, ale zaczęliśmy od wczoraj zmarłej artystki. Leslie Gore, a ciąg dalszy kalendarium już za chwilę. 5:30, teraz prognoza pogody. Życie, życie zaskakuje. Napływa mroźne i suche arktyczne powietrze. Dziś w całym kraju ma być słonecznie, choć po południu miejscami na zachodzie może się chmurzyć. Wiatr południowy i południowo-wschodni słaby i umiarkowany, choć nad morzem porywisty, do 55 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a w południe w Warszawie wyniesie 1027 hektopaskali. Temperatura no, w większości regionów dziś powyżej, ale zaczynamy od Suwalszczyzny. Tam dziś minus 2, na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu plus 2, 4 stopnie na krańcach północnych, południowych oraz w centrum kraju. Najwyższa temperatura na zachodzie w Wielkopolsce oraz na Pomorzu Zachodnim. Tam dziś 6, nawet bym powiedział 6 z plusem. Trójkowy budzik. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and blood, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold. Sometimes my mind plays tricks. O właśnie, o to nam chodzi. Green Day in Basket Case w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem 43 lata kończy gdzieś Billy Joe Armstrong, wokalista i gitarzysta formacji. No to składamy najlepsze życzenia. Wtorek 17 lutego, słońce wzejdzie przed 7, a tak dziś z podkreśleniem, z akcentem na to, że wzejdzie, bo w całym kraju ma być pogodnie. Wzejdzie przed 7, wzejdzie przed 17, dzień potrwa ponad 10 godzin. Dziś Donata, Juliana i Sylwina. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, a zaglądając do kalendarza, także pamiętamy, że nasz wierny słuchacz, pan Tomasz, kończy 45 lat. Również wszystkiego, co najlepsze. Muzyczne kalendarium, a i owszem, w obfitości, jak wcześniej wspomniałem, Røyksopp to za chwilę, bowiem dziś Svein Berge, norweski muzyk formacji, kończy 39 lat. Za 22 minuty szósta to ostatni moment na huczną zabawę przed nadchodzącym okresem wstrzemięźliwości. Dziś koniec karnawału zwany ostatkami, a w zależności od regionu kraju nazywany jest też mięsopustem, pod koziołkiem czy po prostu śledzikiem. Dzień po ostatkach kończących karnawał to oczywiście środa popielcowa, to jutro rozpoczynająca 40-dniowy post. Z naszego trójkowego kalendarza, także kalendarza świąt osobliwych, to o tym już mówiliśmy, ale przypomnijmy, bo niektórzy z Państwa o to proszą. Dziś Światowy Dzień Kota. A właśnie, w muzycznym trójkowym kalendarium także urodziny, które obchodzi Ed Sheeran. When your legs don't work like they used to before,

45, no to pewnie. I jeszcze pan Artur dopowiada, kto rano wstaje, ten pierwszy robi kawę. A to też prawda, to też prawda. Czytaj, Robert. Na dzień dobry, jeszcze jedna data w muzycznym trójkowym kalendarium i niech to będzie podsumowanie również naszego państwa wymarzonego cyklu utworów skutecznie budzących za rok 2014, bowiem dziś Taylor Hawkins, perkusista, muzyk Foo Fighters, kończy 43 lata, no i to nagranie In The Clear niestety nie znalazło się wśród 10. A my tak troszeczkę uzupełniamy do końca lutego te nagrania, których nie zawarli państwo w tej dziesiątce najnaj. Za kwadrans szósta. Start breaking. Well, No niestety w tym roku, znaczy w podsumowaniu za rok ubiegły Foo Fighters zabrakło, ale pamiętamy, że w wymarzonym zestawie już kiedyś oni pojawili się, co prawda nie z tym nagraniem, ale jednak są gdzieś, zaznaczyli się złotymi głoskami spośród nagrań skutecznie budzących. Bardzo nam miło spośród porannej korespondencji dziś dwa sygnały otrzymać od państwa, te od pana Piotra, który to od lat słucha Budzika, ale od dziś podpisuje listą budzikową. Bardzo gorąco pozdrawiamy i witamy. Nie wiem jak państwo, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. Tak jest. Witamy w budzikowym gronie. To dla pana Piotra ze wsi Sokole Pole, okolice Częstochowy. -5 dziś. No to czekamy na kolejne raporty pogodowe i jeszcze ogromne brawa dla pani Doroty, która to po raz pierwszy z Małego Gorynia wita wszystkich budzikowców. Przyłącza się do naszej budzikowej rodziny na termometrze -7 i kawa jeszcze przed pracą. No to gorąco pozdrawiamy i te oklaski to dla państwa dziś na budzikowej rodziny. Tak jest. Ja, nie żałujemy, rzecz jasna. Na budziku za 11:06, jeszcze przed 6:00 państwa poranne sygnały. Oczywiście zachęcamy niezmiennie do korespondencji, także w porannej audycji zapraszamy do trójki i sygnały telefoniczne, mailowe i smsowe. Już teraz zapraszam w imieniu koleżanek i kolegów. A za chwilkę, no właśnie, niech będzie, luty ma 4 litery, to i nasz 4-literowy cykl. To już za chwilkę, wcześniej Sada. Sudden, nowe nagranie w trójce. No a majowo 3-literowo to było kiedyś, lutowo 4-literowo. Niech będzie. Troszeczkę naciągane, ja wiem, za 8:06. Mark. Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she gave. After all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave. After all she gave. It's all too late now. It's all too late now. It's too late to dabble as a soul too. Too late, you devil, there's a soul too late.